Die komt er nog wel. Daar ging ze, wat lief. Ja. Wat lief. Oh, dat is een zeer aangenaam geluid. Ja, maar dan anders. Kijk eens aan, jongen. Sorry, Menu. We're preparing a show, so I'm not here to join. Ja, zie je dat? Dit is een gevaarlijke staat, man. Dat is echt een gevaarlijke staat. Wat een gevaarlijke staat. Star Sophie. Moet je even zo'n Star Sophie. Ik hoor een hele rare galm. Hoe kan dat? Arme Manu, sorry Manu. Test. Ik hoor een galm. Waarom hoor ik dat? Ja, ik hoor een reverb van jouw kant. Hè? Ja. In jouw stand. Ik weet het niet. Misschien gaan we een stukje eventjes bij jou. En je kan ook gemonitoren bij jou. Als ik er ga. Ja. Ja, dat is een galm, inderdaad. En ik hoop nu mezelf bij jou. Ach, god. Ja. Krijgen we dat weer. Ja. Oké, nou de stream. Ik zit er nu aan te streamen. Dus als het goed is, dan zou je wel eens in de juice. Ja. Nou, ja, de piano is goed. Ja, oké. Okay. I'm sorry, we offended Manu. We're not allowed to talk, I'm just reading here. Ja, dat gaan we. Exactly, that's what I asked, just mute us. Sorry to bother you that much. Sorry. Yeah.